Musicòpolis, la capital de la música, en grans records, i és que el passat 2010 va ser un any en el qual diversos artistes varen tornar a veure les seves cançons reeditades i amb força èxit, com és el cas d'aquesta cançó de l'àlbum Wings Greatest de Paul McCartney and the Wings. La cançó es deia Jet i era original del 1973, es va tornar a editar el mes de novembre del 2010 en l'àlbum Band on the Run. La compositora era Linda McCartney. No va ser l'únic, perquè una altra fantàstica cançó d'aquella època, del 1965, una mica abans, de l'àlbum The Final Things de Steve Winwood, anomenada Keep on Running, també va tornar a veure la llum, en aquest cas el mes de juny, a través de l'àlbum Revolutions, va tornar a veure, va tornar a sonar, i força, aquesta cançó de Jackie Edwards. Steve Winwood ens canta el Keep on Running a Musicòpolis. Recordar aquestes cançons que varen tornar a veure la llum després de molts anys, el 2010, m'ha fet pensar en artistes d'aquella època, d'aquell temps, més o menys, tampoc ve de 5 o 10 anys. Per tant, què tal si recuperem un parell de temes també extrets del 2010, però càrrec d'artistes llegendaris? Un d'ells és l'àlbum Going Back, que és el títol del mateix nom, amb una cançó molt tranquil·leta, relaxada, interessantíssima, de Phil Collins, Going Back, es deia aquesta cançó. I després també recordarem a Elvis Costello amb la cançó Five Small Words, des del National Ransom, també publicat el 2010 i amb la composició pròpia del mateix Elvis Costello. Primer Phil Collins. I think I'm going back to the thing. In my youth, I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now there are no games to only pass the time, no more. me 'cause I'm going back. I'm going. Si hi ha algun personatge clau de la música catalana que ha sabut acostar-se moltíssim a aquest gènere musical d'anglosaxó, amb reminiscències molt celtes, molt més apropat al country, al blues, al soul, al rock, ha estat sens dubte el meravellós artista que és Pep Sala. Escoltem també un dels temes que va extreure el mes d'abril del 2010 i que estem recordant avui a través de Musicòpolis. Es diu Finestres i miralls. Thank you. s'ha acabat, a festa al pis de dalt. I ara prenc la fresca i prenc la pau. Tinc penjat del vell desig de no tornar-me boig. Els pensaments s'escampen i es desfan. Que fa el cristall s'esqueixa entre dos murs, entre la finestra i el mirall. Flames grogues, foc roent, encenants d'escuma. Veig un cor covard que es fa el valent enmig del patiment. Busco a fora i busco a dins, enmig de les espurnes. Veig un cor trencat que es fa insolent, enmig de pensaments. Sembla que ja s'ha acabat la festa al pis de dalt. No sé si és d'hora o es fa tard. Potser surto a fer un cafè per no tornar-me boig. O potser busco aire per respirar. El meu reflex en el cristall es crema entre dos focs. Finestra i el mirall. Flames grogues, foc roent, encenants d'escuma. Veig un cor covard que es fa valent enmig del patiment. Busco a fora i busco a dins, enmig de les espurnes. Veig un cor trencat que es fa insolent, enmig de pensaments. Sembla que ja s'ha acabat la festa al pis de dalt, i em quedo entre la finestra i el mirall. Porque algún día lo puedes conseguir. No se trata solo de tu voluntad. Dale tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar. Dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo. Fantàstica, no?, aquesta creació de Fito Páez, que també avui teníem previst, doncs, de tornar-vos a portar des del mes de març del 2010, composició pròpia des de l'àlbum Confia. Després d'aquest tema, què tal si escoltem a Pink Noise, Cama Vacía, es deia aquesta cançó que van extreure també el 2010, en aquest cas, el mes de juliol, Año Cero, es deia l'àlbum. Siempre estuve en busca del amor, ese complejo sentimiento que vivimos por momentos, poco a poco ya te haces mayor, van fracasando los intentos, dejas de creer en cuentos, tengo la cama. Amb la paradeta després de Pink Noise amb un altre dels grans cantautors que amb els darrers temps s'han presentat a nosaltres i ho farem amb un single editat a finals de 2011. És una excel·lent cançó de l'àlbum Pablo Alborán. El mateix ens porta la cançó anomenada Miedo. Musicòpolis, la capital de la música, sempre, sempre al vostre costat. Disfruteu de Pablo Alborán. Empiezo a notar que te tengo. Empiezo a asustarme de nuevo. Sin embargo, lo guardo en silencio. Voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero. Y empiezo a soñar con tu beso. Sin embargo, no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte y que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres o dime que ya no lo sientes, que ya no corres por tu fe. El calor que siento al verte, no lo intenté, sé que me miente. Empiezo a notar que te pierdo. Empiezo ya a echarte de menos. ¿Acaso te miento? No es cierto que se va apagando lo nuestro. Ahora dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes. El amor que me abrazaba ya no quema, solo el cuece. No lo intenté, sé que me miente. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba ya no quema, solo el cuece. No lo intenté, sé que me miente. Ya no tengo miedo.